سورہ حجر کی آیت نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 60 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے. اس واقعے کا پچھلی آیات اور پچھلے بیان کردہ مضمون سے یہ ربط ہے کہ آیت نمبر 49 اور 50 میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیجئے میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، اس لیے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں اور میرے عذاب سے بے خوف نہ ہوں. ایمان ان دونوں کیفیات کے بیچ میں ہوتا ہے. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان چلتا ہے. رجا کا معنی اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، اور خوف کا معنی یہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرنا. اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہونا، مایوس ہو جانا، یہ کفر ہے. کافروں کے علاوہ کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے. یہ فاسق اور فاجر آدمی کا کام. تو دونوں کیفیات جب جمع ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید اور اللہ تعالیٰ کا خوف، جب یہ جمع ہوتا دل میں دونوں چیزیں، اس سے ایک نئی صفت پیدا ہوتی، اس صفت کو خشیت کہا جاتا۔ تو مطلوب اللہ رب العالمین کی خشیت ہے، من خشی رب، اللہم انی اسألک من خشیتی کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت مانگ، اس لیے کہ وہ خوف جو عظمت اور محبت کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ خوف کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈاکوؤں کا خوف، درندوں کا خوف، سانپ سے ضرر پہنچانے والی چیزوں سے خوف، اس کے لیے عربی میں الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے خوف اس قسم کا نہیں، اللہ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے جو دل میں ایک رعب پیدا ہوتا ہے، خوف کہ ہم اس کے نافرمانی سے باز رہیں، اس کیفیت کو خشیت کہا جاتا۔ تو یہ دو صفات ذکر فرمائی گئی۔ اب یہ جو واقعہ ذکر فرمایا گیا، ان میں اللہ رب العالمین کی ان دونوں صفات کا اظہار فرمایا گیا، اللہ کی رحمت کا اظہار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا اظہار بھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم صدوم اور وہاں کی چند بستیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی اور آگ کو سلامتی والا بنا دیا، یہ واقعہ عراق میں ہوا تھا، نمرود عراق کا یہاں کا بادشاہ تھا، اللہ کے حکم سے وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی اور دمشق اور القدس شام کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ پورا علاقہ، اس وقت یہ تقسیم نہیں تھی اردن، دمشق اور فلسطین، یہ چیزیں، یہ سارا ایک ہی علاقہ کہلاتا، اور ساری یہ زمین بڑی برکت والی زمین، اللہ کے پیغمبروں کا مدفن، مسکن، جائے پیدائش، یہ قرآن نے فرمایا یہ زمین ساری بڑی برکتوں والی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، وہ بھی تھی، آپ کی دوسری زوجہ محترمہ، ان کا نام حضرت سارا تھا، آپ کی دو بیویاں حضرت ہاجرہ حضرت سارا علیہم السلام۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ سے جو بیٹا عطا فرمایا اس کا نام حضرت اسماعیل، جن کا لقب ذبیح اللہ ہے، اور دوسرے بیٹے جو حضرت سارا سے عطا فرمائے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب، ان کا لقب اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا معنی عربی زبان میں عبداللہ ہے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ اور عبداللہ عربی زبان کا لفظ، معنی دونوں کا ایک ہی مفہوم۔ حضرت یعقوب کی جتنی اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی، حضرت یعقوب سے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسرائیل اور بنی ان کی اولاد حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، جو مصر کے بادشاہ بھی ہو۔ تو ان کا مسکن یہ تھا، شام کا علاقہ، کنعان کا علاقہ، حضرت یعقوب بھی یہیں، حضرت یوسف بھی یہیں، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا، کنویں سے نکالا مصر لے گئے، وہاں مصر میں پلے بڑھے، اللہ نے تخت عطا فرما دیا۔ پھر جب قحط پڑا تو کنعان اور شام کے علاقوں سے حضرت یعقوب نے بھیجا، یہ مصر کا جو علاقہ وہاں کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، جاؤ وہاں سے غلہ لے کر آؤ، بھائی وہاں پہنچے مصر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہو گئی، وہ پورا قصہ جو پہلے آ چکا ہے، میں اجمالاً خلاصہ عرض کروں۔ بالآخر اللہ کا جب حکم ہوا، حضرت یعقوب اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ بنیامین کو تو ٹھہرا لیا تھا اپنے پاس، باقی بیٹوں کو لے کر اب ہجرت کر کے شام سے مصر چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ، مصر میں آباد رہے آباد رہے، بنی اسرائیل کی ایک بڑی قوم اور نسل تھی، لاکھوں پر مشتمل تعداد تھی۔ جب فرعون آیا اس نے بنی اسرائیل کو ایک قسم کا غلام اور قیدی بنا لیا، اور اس کے نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری سلطنت کے زوال کا ذریعہ ایک لڑکا بنے گا۔ اس نے تمام نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا ان کو گھر کی ماسیاں اور باندیاں میں کام کاج کے لیے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ظلم، اللہ نے حضرت موسیٰ پیدا فرمایا بنی اسرائیل کی نسل۔ پھر حضرت موسیٰ جس وقت اللہ نے حکم فرمایا لے جاؤ اپنی بنی اسرائیل قوم کو دوبارہ شام کے علاقے کے پیچھے، فرعون کے لشکر نے تعاقب کیا اور سمندر میں غرق ہوا۔ وہی بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں مصر گئی تھی، جو حضرت بھائیوں کی وہ جو نسل آباد تھی، اب حضرت موسیٰ کے ساتھ واپس آ گئی اپنے علاقے میں۔ یہاں یہ تھوڑی سی تاریخ میں نے عرض کی انبیاء اور نبیوں کی، کہ شام اور مصر کے درمیان ان کا کیا تعلق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے دمشق میں، اللہ نے حکم فرمایا جاؤ ایک بے آب و گیا جگہ وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، جو آج مکہ المکرمہ ہے اللہ کے گھر سے، یہاں قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا اور ایک نسل چلی۔ اللہ نے آخری پیغمبر سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں مبعوث فرمایا، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں بنی اسرائیل کے تقریباً 1000 پیغمبر مبعوث۔ بعد میں حضرت سلیمان بھی آئے، حضرت داؤد بھی آئے، حضرت سلیمان آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے، حضرت زکریہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، وہ قریبی رشتہ تھا۔ تو اس طرح یہ پیغمبروں کا سلسلہ۔ بات یہ تھی جس وقت آپ عراق سے نکلے اور آپ شام جا رہے تھے تو راستے میں صدوم کی بستیاں تھیں، آپ کے بھتیجے آپ کے ساتھ تھے حضرت لوط علیہ السلام، ابھی پیغمبر نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت لوط کو ان قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا دے، تو وہاں ان بستیوں کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم تاریخ انسانیت میں سب سے بدبخت قوم اور انتہائی گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والی قوم، ابھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ جب قصہ آئے گا۔ جب اللہ نے اس قوم کی بربادی کا فیصلہ کیا، تمام قوموں میں سب سے سخت عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اترا، وہ واقعے میں تفصیل عرض کروں۔ جب اللہ نے فیصلہ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، تو جن فرشتوں کو بھیجا وہ انسانی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا کہ پہلے ادھر نہیں جانا، پہلے میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری سنا کر جانا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو میں بیٹا دوں گا۔ ایک تو پہلے ہی تھے حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ سے تھے، وہ تو ویسے ہی اللہ کے حکم سے ادھر چھوڑا، اب حضرت سارا سے حضرت اسحاق کی خوشخبری لے کر وہ فرشتے آئے۔ اب قرآن نے یہاں سے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تورات کے مطابق اس وقت 100 برس تھی، اس وقت حضرت اسحاق کی خوشخبری، تو ان کو بڑا تعجب بھی ہوا، اور یہ کیسا کون سا وقت اور کیسے ہوگا، تو قرآن پاک نے اس تعجب کے حالات کو یہاں ذکر فرمایا ان کلمات کو، چنانچہ فرمایا یہی رحمت تھی۔ دیکھو اس حال میں بھی اللہ نے بیٹے کی خوشخبری، اللہ جب کسی پہ کرم فرمانا رحمت فرماتے ہیں تو پھر ظاہری اسباب کچھ نہیں، اللہ تو اسباب کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کے خالق ہیں، وہ جس وقت چاہیں جس سبب میں ثمرہ عطا فرما دیں، ثمرہ وہی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ جو ہم دوا لیتے ہیں یہ تدبیر ہوتی، اس کی میں ایک عقلی دلیل اور لاجک عرض کرتا ہوں، اگر دوا میں شفا ہوتی ہر مریض اس سے ٹھیک ہو جاتا، ایسا ہوتا ہے جی؟ ایسا نہیں ہوتا، ہر مریض ٹھیک نہیں ہوتا، ایک ہی قسم کے پیشنٹ وہی دوا استعمال کر رہے، ایک کہہ رہا جی میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوگا، دوسرے کا مرض اور بگڑ گیا، کیا وجہ ہے؟ اس کو اللہ نے حکم دے دیا گولی کو، اس دوا کو، اس کے لیے شفا بن جاؤ، اس کو حکم نہیں دیا۔ ایک مریض صحت مند ہو کر گھر آتا ہے ایک دم فوت ہو جاتا ہے. ایک کو ڈاکٹروں نے مایوس کیا, اللہ نے اس کو صحت دے دی, زندگی دی. ایسے واقعات کتنے واقعات ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین موت و حیات صحت ساری چیزیں اس کے قبضے میں, یہ اللہ کی رحمت کے کرشن. اس واقعے نے یہ سبق دیا ہمیں, ہم کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, ہم اللہ سے کسی حالت میں بھی مایوس نہ ہوں. ہم اللہ سے سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین سے جو مانگ سکتے ہیں اپنے لیے وہ مغفرت مانگتے ہیں. مغفرت مل گئی سارا کچھ ہو گئی, سارے مسئلے حل ہو گئے, مغفرت ہی کے ہم محتاج ہیں. آگے جنت بھی مغفرت پر, رحمتیں بھی مغفرت پر, مغفرت اللہ سے مانگے تو کسی حالت میں بھی انسان کو مایوس نہ ہونا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, ایک شعر تھا ان کا, وہ کھولیں یا نہ کھولیں اپنا در, تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. فقیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ بس اپنی صدا لگائے, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ رب العالمین سے التجا اور دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. میں اب اس واقعے کی طرف آتا ہوں, پہلے لفظوں کی تشریح اور پھر اس کا سلیس ترجمہ. فرمایا وَنَبِّئْهُمْ, واو کا معنی اور, نبِّئْ کا معنی آپ خبر دے دیجئے. اسی نبِّئْ سے کئی لفظ قرآن کے میں حل کرنا چاہتے ہیں. نبِّئْ یہ اصل میں نَبَأٌ سے نکلا, تیسویں پارے کی سب سے پہلی سورت نَبَأ, اس کا معنی ہوتا ہے بڑی خبر, اور نبا کی جگہ امبا, ذالک من تلک من امبا الغیب نوحیھا الیک. اے پیغمبر, یہ جو غیب کی خبریں آپ بتلا رہے ہیں نا, یہ ہم آپ کو وہی کرتے ہیں جب آپ آگے بتلاتے ہیں, ہمارے بتلانے سے آپ بتلاتے ہیں, ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں. دیکھو امبا, اسی سے نبی کا لفظ نکلا ہے. نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا, سب سے بڑی خبر دینے والا نبی. اسی نبی کا فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے پیغمبر, پیغام پہنچانے والا, جس کو رسول بھی کہتے ہیں. نبی آپ خبر دے دیجیے. ہم ان قریش مکہ کو اور تمام اس میں داخل ہو گئے. سب سے پہلے مخاطب وہی تھے جو آپ کا انکار کرنے والے, جھٹلانے والے. ان کو خبر دے دیجئے. عن ضعیفی, عن کا معنی بارے میں, عن بہت معنی کے لیے استعمال ہوتا, اس میں سے ایک معنی کسی چیز کے بارے میں. عنی, دیکھ قرآن نے فرمایا جب یہ بندے میرے بارے میں پوچھیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, عن کا معنی بارے میں. ضعیف مہمان, ابراہیم حضرت ابراہیم, میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا, اب میں سلیس ترجمہ. اے پیغمبر ان کو حضرت ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بتلا دیجئے وہ واقعہ کیا ہوا ہے. اذ دخلوا, اس وقت کے بارے میں بتلائیے. اذ جب دخلوا علی, وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. دخلوا علی کا معنی تھا داخل ہونا, گھر میں داخل ہو گئے. فقالوا, سو انہوں نے کہا, سلامن, السلام علی. مہمان کو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے گھر میں داخلے پر, یہ ادب. گھر میں جب بھی داخل ہو پہلے سلام. فقالوا سلاما, ان فرشتوں نے سب سے پہلے سلام کا. قال, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, انا, بے شک ہم, منکم, تم سے, وجلون, ڈر رہے ہیں, ہمیں تم سے خوب خوف محسوس ہو رہا ہے. بات اصل میں یہ ہوئی تھی, واقعہ 27 پارے کے شروع میں اور 26 پارے کے آخر میں ذکر فرمایا باقی حصے کو. جب وہ مہمان آئے, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی مہمانی کے لیے ایک بچھڑا, گائے کا بچہ بھون کر, بھنا ہوا ان کے سامنے دسترخوان پہ رکھا, ہمارے مہمان آئے. باتیں باتیں بعد میں, پہلا کام کھانا پینا. دیکھو جی, مہمانی کے آداب میں سے ہے کہ پہلے مہمان کی خاطر تواضع کی جائے. یہ ساری باتیں بعد میں ہو رہی. پہلے انہوں نے وہ بنا ہوا گوشت, وہ بچھڑا تیار کر کے ان کے سامنے لائے, انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے, کھایا ہی نہیں. اور اس زمانے میں مہمان جو دشمن ہوتا تھا, جو عداوت رکھنے والا, نقصان پہ, وہی مہمانی قبول نہیں کرتا تھا, اور اس سے سمجھا جاتا تھا یہ کوئی دشمن ہے. جو کھانا, یہ کچھ مزاج ادھر ہمارے کوئٹہ اور سرحد اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے. نہ کھانا کھائیں تو الٹا بہت سخت محسوس کر. ہمارے ایک دوست تھے یہاں ماڈل کالونی کے لیے, میں گیا پیچھے ادھر پشاور کی طرف, بالا کوٹ پشاور کی طرف, تو وہاں ایک ہوٹل پہ چپلی کباب بنانے کے لیے میں نے آڈر دیا, بیٹھ گیا انتظار. تو ایک خان صاحب کا وہ ان کا پہلے تیار ہو گیا تھا آڈر, وہ کھانے لگے, مجھے اجنبی مسافر دیکھ کر کہا آؤ ہمارے ساتھ کھاؤ ہمارے ساتھ کھاؤ. میں نے ایسے ہی اپنی رواداری میں کہہ دیا نہیں پلیز آپ اپنا کھائی میرا بھی تیار ہو. وہ غصے سے اٹھے اور میری کلائی پکڑی, ہم تمہیں کافر لگتے, ہم تمہیں کافر لگتا ہمارا کھانا نکل. کہتے کئی دنوں تک میری کلائی یہاں آ کر بھی درد کرتی رہی. تو کھانے سے انکار کرنا, تو وہ بطور مزاح بھی کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ ساتھ ڈنڈا بھی رکھا ہے دسترخوان پہ, اگر نہیں کھاؤ گے پورا پھر اس سے ہم خبر لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر کھانے سے کوئی انکار کرے تو اس کو یہ سمجھا جاتا تھا یہ اس نے یا تو ہمیں کم سمجھا یا یہ ہمارا دشمن ہے انکار کا. لیکن فرشتوں نے جو انکار کیا وہ تو اللہ کی ایسی مخلوق کے کھانے پینے سے پاک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ان کے بارے میں یہ خوف محسوس, کہیں یہ دشمن تو نہیں. اہلیہ محترمہ وہ بھی پردے میں تھیں, قرآن نے خود ذکر فرمایا وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے, سورہ 27 میں پردے کے پیچھے سے جب انہوں نے بچے کی خوشخبری دی انہوں نے بھی اپنا سر پیٹ لیا, یہ اس وقت خوشخبری دینے آ گئے اس عمر میں آ کر, یہ قرآن نے وہاں ذکر فرمایا. تو ان نا وجر, یہ میں اس لفظ کو سمجھانے کے لیے میں نے دونوں کو ذکر کیا. حضرت ابراہیم فرماتے ان نا, ہم یعنی میں بھی میری اہلیہ بھی, اب یہ کھانا نہیں کھا رہے تو خوف ہو کہیں تم دشمن تو نہیں, کس مقصد کے لیے آئے؟ یہ خوف طبعی خوف تھا. خوف طبعی نہ ولایت کے خلاف ہے نہ پیغمبری کے خلاف, طبیعت طبعی انسان کے اللہ نے بشر بنایا اور بشری صفات سے متاثر ہو جانا یہ کمال کے خلاف نہیں ہوتا. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی اللہ کے حکم سے سانپ بن گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے سانپ پہ لی, نقصان پہنچا دے. تو نقصان دینے والی چیز سے ڈر جانا, اس سے دفاع کرنا, بچنا, فرار اختیار کرنا یہ کمال کے خلاف نہیں ہے. اور نقصان دینے والی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرنا یہ کوئی بہادری نہیں, جیسے ہمارے نوجوان طبقے اپنی بہادری دکھاتے ہیں, یہ بہادری نہیں ہوتی کہ خطرات کو مول لینا, اپنی حفاظت کرنا, دفاع کرنا یہ کمال کا, کمال عقل کا تقاضا. عقل یہی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچے. تو خوف محسوس ہوا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے موقع پر زریں پہنی, آپ نے خود پہنا غزوہ احد میں, وہی اسی خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئیں. تو تدبیر, حفاظت اپنے آپ, یہ کوئی نہ پیغمبری کے خلاف نہ ولایت کے خلاف, اسباب کو اختیار کرنا. اس لیے خوف طبعی تھا, میں اس کو پیغمبر ہو کر کیسے ڈر رہے, نہیں یہ بشری, جیسے پیغمبر بیمار ہو جائے. اللہ کے نبیوں کو بخار بھی آیا, درد بھی آیا, بیٹا فوت ہوا تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے, غم بھی آئے. ان کا تعلق بشری صفات کے ساتھ, یہ کمال کے اور اونچے مرتبے کے منافی نہیں ہیں. انہوں نے قالو لا توجل, وہ فرشتے کہنے لگے آپ ڈریے نہیں, خوف نہ کیجئے. انا نبشرک بغلام علیم, دوسرے موقع پہ وضاح, ہم فرشتے ہیں, ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں, علیم, جو بڑا صاحب علم ہوگا, ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے. پتہ یہ چلا اولاد میں سب سے بڑا کمال, خوبی جو ہو سکتی تھی اسی خوبی کو سب سے پہلے ذکر کیا, وہ اس کا صاحب علم ہونا. بات یہی ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنے حضرت کا ایک مقولہ سنایا تھا, اولاد کے لیے ہم جو سب سے بہترین چیز جو اولاد کو دے سکتے ہیں, حدیث میں بھی فرمایا گیا, وہ سب سے بہترین چیز ادب حسن, بہتر علم کی, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعلیم دینا. اگر پتہ ہی نہیں, دیکھو اولاد کو میں ایک مثال دیتا ہوں, اولاد کو اگر ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا علم نہیں دیا, قرآن سے, حدیث سے, طہارت سے, پاکی ناپاکی سے بے خبر, ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاک کس طرح سے ہونا, ناپاک کس طرح ہوتا ہے, تو اس سے کیا, یہ چیزیں معلوم ہی نہیں ان کو, اور آپ نے اس کو گاڑی دی, دوسرے تحفے تحائف دیے, یہ کچھ نہیں کی. وہ مقولہ یہ ہے, کروڑوں روپیہ حلال کا, میرے لفظوں پہ غور کریے, یہ اللہ والے کے الفاظ ہیں, کروڑوں روپے حلال کا اپنے ترکے میں چھوڑ جانے سے بہتر ہے اپنی اولاد کو بہترین ادب اور علم سکھا کے چلا جائے، اولاد کو صالح اور نیک بنا دے، یہ ان پیسوں ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر۔ اور پچھلے زمانے میں یہ جو بڑے بڑے ہمارے نامی گرامی اہل اللہ اکابر گزرے ہیں، جن کی محنتوں سے آج ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہم تک اسلام پر، انہوں نے لاکھوں لاکھوں روپے اللہ اور اس کے رسول کے ان تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے، لاکھوں روپے، اور بڑے لمبے لمبے اسفار انہوں نے کیے۔ سید عبد القادر جیلانی کا واقعہ تو بچوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا، تو اپنے پیسے باندھ کے یہاں پوٹلی میں لے گئے اتنے دینار سونے کے، اور وہ ڈاکوؤں کا واقعہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ جمع پونجی سے انہوں نے ساری والدہ نے خرچ کر دی، امام ربیعۃ الرائے ان کے والد نے 30,000 اس زمانے کے درہم دینار بیوی کے سپرد کیے سنبھال کے رکھنا، بہت لمبے عرصے کے بعد واپسی ہوئی اور میدان جشام کی جہاد میں تھے اور لمبا سفر تھا، اجازت لے گئے بیوی نے کہ ابھی آپ چلے کوئی بات نہیں، اللہ تو بیٹا ہوا ربیعہ ان کے علم حدیث کا علم اس کو سکھانے پہ خرچ کر دیے سارے، وہ واپس آئے پتہ چلا اللہ نے بیٹا بھی دیا صاحب علم بھی ہوا اور یہ ساری چیزیں۔ تو پیسوں کا پوچھا جی اتنی بڑی جمع پونجی دے کر گیا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ پیسوں کا میں بعد میں حساب لینا، پہلے مسجد نبوی میں نماز تو پڑھاؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں بہت سارے حلقے درس کے لگے ہوئے، سب سے بڑا جو حلقہ تھا وہ ان کے بیٹے کا تھا، حدیث کا درس دے رہے، سب سے بڑا حلقہ لوگوں کو حدیث پر، پتہ جی ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد تھے، امام مالک تابعین میں سے تھے، اتنا اونچا ان کا مرتبہ تھا، ہر حدیث کی سند میں مدینہ کی سند میں امام ربیعۃ الرائے کا۔ جب یہ قصہ سنایا جاتا بہت سارے لوگوں کے دل میں سوال پیدا ہوتا، صاحب بیوی بچوں اور فیملی کو چھوڑ کر اتنا عرصہ کیسے چلے گئے، یہ ایک عام ذہن میں سوال ہوتا۔ یہ سوال یہیں دین کے معاملے میں آتا ہے، اگر باہر کا ویزا امریکہ کا یورپ کا لگ جائے نا کسی کا، پھر کسی کے دل میں سوال نہیں، پھر سالہ سال کے لیے فیملی کو چھوڑ بھی جائیں گے تو کوئی مذائقہ، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ یہاں ہوتا جی، وہ اس زمانے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بولو، ابھی کہہ رہے جی 3 دن کے لیے 40 دن کے لیے کوئی وقت نکال، تو کہتے ہیں کیسے گندی بچے، اور اگر باہر سے آ جائے جی امریکہ سے کسی نے وہ بھیجی اور ویزا لگ گیا 1 سال کے لیے، ایسے یہی بیوی یہی بچے ایئرپورٹ تک جائیں گے، واہ کیسی کس انداز سے رک سکتے ہیں نا جی یہ ہوا، لیکن دین کے بارے میں دل گھٹنا شروع ہو جاتا، بات وہ اہمیت کی بات۔ تو میں اس سے بات نکلی کہ اللہ رب العالمین نے بیٹے اور اولاد کے لیے سب سے بڑی چیز، میرے بھائیو اس کی ہمیں فکر کرنی، اولاد کو یہ سکھا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے، ذمہ داریوں میں داخل ہے، ہم سب سے پہلے جو چیز ان کو سکھائیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سکھا، اور یہ ساری چیزیں بڑی آسان ہیں حاصل کرنا، کوئی مشکل نہیں۔ قال ابشرتمونی، حضرت ابراہیم فرمانے لگے ابشرتمونی، کیا تم نے مجھے خوشخبری دی، آکمانا کیا، یہ استفام کے لیے، بشرتمونی تم لوگوں نے مجھے خوشخبری دی، الا ام مسنی الکبر، جب کہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے، بڑھاپا چھا چکا ہے اس حال میں خوشخبری دے دی، ابھی ماں سو کس طرح تو بشیرون تم مجھے خوشخبری دی، اتنا تعجب ہوا، پوچھ رہے ہیں بھائی بڑھاپا مجھ پر چھا چکا اس حال میں تم مجھے خوشخبری دے دی۔ قالو بشرنا کا، وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو خوشخبری دی، بالحق ٹھیک ٹھیک ہم نے حق کی خوشخبری دی، فلا تکم من القانطین، آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جائیے، مایوسی نہ کیجیے، قانط کہتے ہیں مایوس کو، آپ مایوس لوگوں میں سے مت ہو جائیے۔ قال حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن یقنط، کون مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، یہ جو من ہے یہ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کون بھی ہوتا ہے، اس کا معنی جو بھی ہوتا ہے، من یقنط من رحمت ربہ، اور اس کا معنی نفی بھی ہوتا ہے، نہیں مایوس ہوتے اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ ہو، گمراہ کے علاوہ کوئی اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. میں مایوس، یہ اسی طرح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں مایوسی تھی، یہ ایسے ہی جیسے پیغمبر کو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تطع الکافرین، آپ کافروں کی اتباع نہ کیجئے، حالانکہ آپ تو مطاع ہیں، سارے آپ کی اتباع، آپ سے کیسے تصور ہو سکتا ہے آپ کفار کی اتباع کرے. مطلب یہ کہ جس طرح آپ پہلے سے اتباع نہیں کر رہے، اسی طرح اب بھی آپ اتباع نہ کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خطاب فرمایا وہ یہ کہ جس طرح آپ پہلے سے مایوس نہیں، اس طرح اب بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آیات باقی رہ گی اور گھڑی بتلاری کے وقت پورا ہو گیا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله اپنی محبت اور اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور خشیت نصیب فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.